polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Mattek-Sands w finale debla turnieju French Open. O pandemii i odbudowie gospodarki rozmawiają światowi przywódcy na rozpoczętym właśnie szczycie G7. Kokaina w paczkach z bananami trafiła do kilku sklepów w Warszawie. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Mattek-Sands awansowały do finału wielkoszlemowego tenisowego French Open. W półfinale Polka i Amerykanka wygrały z Rumunką Iriną Kamelią Begu i Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-4. A więcej już za kilka minut w serwisie sportowym w Trójce. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Pod takim hasłem jak co roku w czerwcu prezydent i pierwsza dama spotkali się z dziećmi. Przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji uczyli uczniów szkół podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w lesie czy w wodzie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda apelowała do dzieci, by niezależnie od tego, gdzie spędzą wakacje, pamiętały o bezpieczeństwie. Zwracajcie uwagę na możliwe zagrożenia, tak by po powrocie z wakacji do domu, do szkoły mieć tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, żeby dzieci pamiętały o epidemii koronawirusa. Jak mówił, ona się jeszcze nie skończyła. Bardzo proszę, żebyście zachowywali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny. Czasem nawet przesadna ostrożność jest dobra. Para prezydencka wręczyła 14-letniemu Bartkowi Mączce z Piotrkowa Trybunalskiego medal za ofiarność i odwagę. Pewna pani w jakimś czasie krzyknęła z tyłu, że co się dzieje z kierowcą. Podbiegłem od razu do niego. Zobaczyłem, że cały drgał. Postanowiłem przytrzymać mu głowę. Wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i chciałem jeszcze ciągnąć hamulec ręczny, ale pleksa przez koronawirusa uniemożliwiała mi zrobienie tego. Na koniec spotkania nad ogrody Pałacu Prezydenckiego przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że usprawiedliwianie paktu Ribbentrop-Mołotow jest niedopuszczalne i bliskie narracji Kremla. Odniósł się w ten sposób do słów lidera frakcji AfD Aleksandra Gaulanda, który określił umowę między Sowietami a hitlerowskimi Niemcami jako niepozbawioną słuszności. Wiceminister Szynkowski-Welsenk podkreślił, że tego rodzaju tezy muszą spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Ten sprzeciw musi być bardzo zdecydowany. Polska była największą ofiarą II wojny światowej, ofiarą niemieckiej agresji. To Niemcy ponoszą odpowiedzialność wspólnie ze Związkiem Sowieckim za tą agresję września 1939 roku. Jakakolwiek próba usprawiedliwiania tej agresji, jakakolwiek próba rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow, który był, tak jak powiedziałem, zbrodnią na pokoju w Europie, jest niedopuszczalna. Podczas debaty w Bundestagu poświęconej 80. rocznicy napaści Niemiec na Związek Sowiecki, szef klubu poselskiego AfD stwierdził, że zawierając pakt z Hitlerem, Stalin wykupił sobie czas, by lepiej uzbroić się przed jego atakiem. Zdaniem Aleksandra Gaulanda decyzja sowieckiego dyktatora mieściła się w granicach pragmatyzmu, ponieważ Polska nie chciała tolerować na swoim terytorium Armii Czerwonej, która wzmocniłaby blok antyhitlerowski. W Cornwalli rozpoczął się szczyt państw G7. Na początku pierwszej sesji rozmów brytyjski premier Boris Johnson podkreślił, że konieczne jest wyciągnięcie wniosków z pandemii i odbudowa światowej gospodarki. Szef brytyjskiego rządu zaznaczył, że kraje grupy G7 mają ogromny potencjał, który należy wykorzystać do budowy lepszej przyszłości dla całego świata. Musimy zapewnić rozwój słabszym i sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi. Musimy dążyć do lepszej przyszłości. Uważam, że stoi przed nami ogromna szansa, ponieważ jako G7 łączy nas wizja czystego, bardziej ekologicznego świata oraz pragnienie rozwiązania problemów zmian klimatycznych. Przywódcy państw G7 podczas szczytu rozmawiać będą także o polityce wobec Moskwy i Pekinu. Gospodarzem spotkania jest brytyjski premier Boris Johnson. Paczki z kokainą ukryte w kartonie z bananami trafiły do kilku sklepów w Warszawie. Mowa o ponad 160 kg narkotyku, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. W tej chwili cały czas czynności z naszej strony trwają. Oczywiście prawdopodobieństwo, że ktokolwiek teraz znajdzie narkotyki w jakimś sklepie, jest praktycznie zerowe, mówimy tutaj o klientach, bowiem mówimy tutaj o działaniach policjantów związanych przede wszystkim z dużymi paczkami przesyłanymi, w których miały znajdować się banany, a przy okazji również narkotyki. Te narkotyki zostały już w znacznej ilości zabezpieczone i to są narkotyki, które oczywiście potencjalnie mogłyby trafić na rynek warszawski. Wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza ponad 30 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I już czas na sport w Trójce. Adam Malecki. I na początek o sukcesie w deblu Igi Świątek na tenisowym French Open. Polka wraz z Amerykanką Bethany Mattek-Sands awansowała do finału. W półfinale wygrały z Rumunką Iriną Camelią Begu i Argentynką Nadią Podorowską 6-3 i 6-4. O tytuł zagrają w niedzielę z Czeszkami Barbarą Krejcikową i Kateriną Siniakową, które pokonały w dwóch setach Magdę Linet i Amerykankę Bernardę Pere. Co nie zadziałało dzisiaj, zdradza Linet. Kiedy one gdzieś tam odeszły na wysokie prowadzenie, no było już bardzo trudno, bo są jednak mimo wszystko bardzo doświadczone deblistki i tenisistki, więc później już było bardzo trudno, kiedy one się zrelaksowały i zaczęły, że tak powiem, grać no, z trochę większą pewnością siebie. Myślę, że grały bardzo mądrze. Było nam później już bardzo, bardzo ciężko cokolwiek zrobić, bo naprawdę miały naprawdę dobrą taktykę i sposób, jak z nami wygrać. Obecnie na kortach Rolanda Garrosa trwa pierwszy z półfinałów gry mężczyzn. Greg Tsitsipas gra z Niemcem Zwieriewem 2-0 w setach dla Stefanosa. Po nich na kort wejdą giganci Rafa Nadal i Novak Djokovic. A co tam u naszej reprezentacji piłkarskiej? Mecz ze Słowacją w poniedziałek o 18 i należy wznosić modlitwy do niebios, by nie było kolejnych kontuzji. A ta przypałętała się Janowi Bednarkowi, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Taka decyzja była sztabu medycznego, żeby Janek został z jednym z fizjoterapeutów w hotelu i on tam miał swój, powiedzmy, trening w siłowni i przeprowadzane zabiegi, tak jak już informujemy od kilku dni. Janek po prostu jest szykowany, żeby był gotowy do meczu ze Słowacją i tutaj nie ma potrzeby, żeby wchodził w taki trening na boisku, żeby nie ryzykować żadnym poważniejszym pogłębieniem urazu. Polacy na pierwszy mecz do Sankt Petersburga wylecą w niedzielę, a w reprezentacji Rosji, z którą zremisowaliśmy towarzysko 1 czerwca, jest pierwszy przypadek koronawirusa. Andriej Mostowoj jest pierwszym piłkarzem wykluczonym z udziału w mistrzostwach z tego powodu. Przypominam, że dzisiaj wieczorem inauguracja Mistrzostw Europy. O 21:00 Włosi zmierzą się z Turkami. O tej samej porze starcie naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy zagrają z Brazylią. A kolejny sport za 2 godziny. Wcześniej o 17:35 Studio Euro. Zapraszam. Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy. Wydali alerty dla Podlasia oraz Warmii i Mazur. W pozostałej części kraju pogodnie. Temperatura w nocy od 9 do 17 stopni. Jutro ciepło, 21 w Suwałkach, 23 w Warszawie i Wrocławiu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.

słowa. Integracja to już osiągnie punkt szczytowy w ogóle w sobotę. Będzie grill na plaży, zwany też barbecue. Chociaż tak jakby luksusowo tam będzie na tej plaży, bo serwowany będzie m.in. homar. Potem rum. Kornwalia ma bardzo takie mocne tradycje marynistyczne. No i na koniec jeszcze ognisko i marshmallows, czyli te takie białe pianki, które się ogrzewa przy płomieniu. To taki czerwcowy weekend na wyspach. Absolutnie, prawie że noc kupały. I to nie jest koniec tortur dla tych biednych liderów, bo jeszcze przewidziano w dodatku występ lokalnej grupy szantowej. Kornwalia szantami stoi. Tak więc będzie się działo, ale oczywiście kluczowe pytanie brzmi, co w menu, jeżeli chodzi o kwestie do omówienia. No, tu nie ma niespodzianki. Pandemia to temat numer jeden. Globalna reakcja państw na pandemię, państw, które w sumie stanowią 40% światowego PKB. Już wczoraj mieliśmy przedsmak. Nowy amerykański prezydent Joe Biden ogłosił: kupimy 500 000 szczepionek, oddamy je biedniejszym krajom. No i przekonywał, że wszystko to jest absolutnie bezinteresowne. Nie ma żadnego drobnego druczku. Nasze dostawy nie wiążą się z presją, by inni zrobili nam jakieś przysługi, czy też wykonali wobec nas ustępstwa. Robimy to, by ratować ludzkie życie, by skończyć pandemię. To wszystko. Kropka. Oczywiście już słychać głosy sceptyków przypominających, że nie ma darmowych lunchy, niezależnie od tego, czy na lunch będzie turbot czy marshmallows, no bo oczywiście to jest w jakimś sensie wykonywanie takiej amerykańskiej soft power, budowanie swojego wizerunku takimi metodami. To jest też odpowiedź na działania Moskwy i Pekinu, które według krytyków próbują słabsze państwa uzależnić od siebie właśnie wysyłając im te szczepionki i oczekując czegoś w zamian. Szczepionki to jest sprawa pilna, no ale jest też dalsza perspektywa. No i to pytanie, jak odbudować świat po tym bezprecedensowym kryzysie. Półtorej godziny temu premier Johnson otworzył szczyt, no i ostrzegał, że trzeba wyciągnąć lekcję z ostatniego kryzysu z 2008 roku, bo wtedy jego zdaniem światowi liderzy popełnili wielkie błędy. Po kryzysie finansowym sprzed ponad dekady wzrosły nierówności, a teraz, zdaniem brytyjskiego premiera, trzeba tego uniknąć. Bardzo ważne jest, byśmy nie powtórzyli błędu z ostatniego kryzysu. Wtedy powrót do normalności nie był rozłożony równo pomiędzy różne części społeczeństwa. Myślę, że jest ryzyko, iż po pandemii zostanie trwała blizna, że nierówności się pogłębią. Musimy się upewnić, że wychodząc z kryzysu wyrównamy różnice społeczne, że po odbudowie będzie lepiej. I myślę, że mamy na to wielką szansę. Państwo będą mieli tę okazję, tę szansę wykorzystać gdzieś tam pomiędzy winkiem z królową Elżbietą II i szantami. No a temat numer dwa to oczywiście temat zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia. Tu podkreślmy, że i dla prezydenta Bidena, i dla premiera Johnsona to kwestia bardzo istotna. Adam Dąbrowski ma dzisiaj humor. 500 milionów dawek Pfizera Amerykanie, 100 milionów dawek AstraZeneca Brytyjczycy. To zapowiedź wsparcia tych krajów, których po prostu nie stać na takie zakupy, ale trzeba przyznać Adamie, że rzeczywiście, no cóż z tego, że kraje te bogate się zaszczepią, jak nie będą mogły prowadzić biznesów z tymi, którzy są od nich uzależnieni. Mm-hmm. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie, który przygląda się i przysłuchuje temu szczytowi. Bardzo dziękujemy, Adamie, za te relacje. To my dla tych, którzy ten czerwcowy weekend spędzają na wyspach, może nas słuchają. Easy Sleazy i Mick Jagger już teraz w Trójce. trzeci. To the light of day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know that everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart attack. Bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Breeze and go, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah, oh, you don't know my mind, you don't know my kind. Your necessities are part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Ice cream for an astronaut, well that's me looking for weed. Turn the corner around, find the world at your command. Laying the hand. Po godzinie 17 w Trójce Red Hot Chili Peppers. Zawsze dobrze posłuchać takiego kalifornijskiego, ciepłego, słonecznego grania. Od dziś krakowianie mogą oddać stare, zniszczone lub niepotrzebne i zalegające meble. Mają Państwo takie w domu? No właśnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie uruchomiło meblarnię, miejsce, gdzie będzie dokonywana selekcja i później renowacja zużytych mebli. Odnowione otrzymają nowe życie, ale co ważne, jak zakłada plan MPO, nowych właścicieli. Meblarnia zlokalizowana została w specjalnie oznaczonym kontenerze w tak zwanej lamusowni w siedzibie MPO przy ulicy Nowochódzkiej 1. Tym tematem zainteresował się Paweł Morawczyński. Jesteśmy w sercu krakowskiej meblarni, czyli? Stolarni. Jan Czech, pracuję tu jako stolarz. Patrzymy, jeżeli mebel się nadaje do użytku, czy zawias wymienimy, czy jakąś okleinę, czy czyszczenie, no to takie rzeczy, malowanie, o, to robimy. Dajemy takie drugie życie meblu. Możemy do komutki podejść. Taką komutkę oglądamy, czy zawias, czy coś jest nieuszczerbane, tak jak tutaj widać. Wystarczy tylko przeczyścić, preparatem pomalować, no i ona się już nadaje do dalszego użytku. Piotr Odarczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. Mieszkańcy mają kilka możliwości, żeby oddać meble w ogóle do nas. Mogą je oddać w ramach normalnego odbioru odpadów wielkogabarytowych, wystawić u siebie przed altaną śmietnikową w określony dzień, wynikając z harmonogramu. Mogą oddać też do ekopaki, to jest też nowa usługa, którą mamy. Trzecia możliwość to jest taka, że można je samemu przywieźć do lamusowni. Nasi pracownicy przeglądają wszystkie te meble, czy to cokolwiek rokuje i czy nadaje się do tego, żeby można było to odnowić. A jeżeli ktoś o tym wie, że to jest fajny jeszcze mebel, ale już go nie potrzebuje na przykład i przywozi, może zostawić go właśnie w krakowskiej meblarni. To jest taki kontener specjalnie obudowany, który stoi na terenie lamusowni. My od razu wtedy wiemy, że to jest mebel z potencjałem i będziemy nad nim pracować. Bardzo ciekawa inicjatywa. Jak widzę, jest dobrze wyeksponowany punkt krakowska meblarnia. Do tej pory stare meble zostawiłem na OLX-ie, to się sprawdzało, ale ten pomysł wydaje się być jeszcze lepszy, bo one dostaną nowe życie i może zainteresują większą grupę osób. A kto ma teraz stare meble? Antyki się inaczej odnawia. Paździerz? Mam kilka starych stołów, które są niepotrzebne i dwie szafy. To jest super pomysł. Mam akurat dwa fotele w aucie, które tutaj odwożę. Zawsze to odnowi jej życie. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mieszkańcy mogą coś takiego oddać w ten sposób, w sensie do tej meblarni. Zobaczymy, ile tego będzie, jakie to będą meble. Zobaczymy, jak się rozwinie. Skąd taka inicjatywa? Po części wynika z przepisów. My staramy się dotrzeć do mieszkańców z nowymi pomysłami i pokazywać, że można zapobiegać powstawaniu odpadów, bo w hierarchii postępowania z odpadami to jest najważniejsza rzecz, czyli co zrobić, żeby odpad nie powstał. Nie dopuszczamy do tego, żeby kolejny mebel był potrzebny, wycinanie drzew i produkcja nowych mebli, tylko przywracamy stare do życia. Warto spojrzeć na statystyki. Średnio do lamusowni MPO miesięcznie trafiają tony drewna po mebli po prostu starych. Odnowione meble trafią na aukcje, gdzie będą mogli je nabyć nowi właściciele. To będzie piękna historia, taka recyklingowa. Pieniądze otrzymane ze sprzedaży odnowionych mebli przeznaczone mają być na usprawnienie krakowskiego przedsiębiorstwa odpadów. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, good fly so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why. 28 minut do godziny 18. Przy takiej muzyce, pełnych, ciepłych dźwiękach, które sączyłyby się z głośników Goldwinga, mknąć amerykańską 66. Ach, to marzenia na dzisiaj, proszę Państwa. Ale w Polsce też marzenia jazdy motocyklem można spełniać. Przy takiej pogodzie można absolutnie wszystko. Zatem sprawdźmy, jak ona będzie wyglądała w naszym kraju przez najbliższy weekend. Gdybyśmy się uparli wyjechać teraz na przykład z Gdańska i ruszać na południe Polski, proszę bardzo, w Gdańsku 20 stopni, pełna ekspozycja słońca na niebie, można mknąć. Pierwsze chmury pojawią się w okolicach Torunia, gdyby ktoś później jechał dalej na Łódź, to też będzie ciepło, 23 stopnie, chłodniej się zrobi w Małopolsce, w Krakowie tylko 19 stopni, w tej chwili i pochmurno, w Rzeszowie nieco cieplej, 22 i odrobinę więcej słońca. Wracać będziemy pewnie w niedzielę, prawda? Około 12. Sprawdźmy, to wyjeżdżamy z Rzeszowa deszczowo i 15 stopni, w Krakowie słońce i 16 stopni. O stopień więcej w Łodzi 17, ale tutaj ani słońca, ani deszczu, tylko same chmury. W Toruniu z powrotem w niedzielę, gdybyśmy wracali, 18 stopni i słońce. W Gdańsku będzie chłodniej niż w trakcie wyjazdu, bo tylko 19 i słońce od czasu do czasu wychyliłoby się zza chmura. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 17.35, w Trójce czas na Studio Euro 2020. Studio Euro 2020 w Trójce. Rozkochani w piłce nożnej, w calcio, Włosi czekają na występ swojej reprezentacji. Czekają na magiczne wieczory z Azzurrimi w rolach głównych. O Notti Magiche śpiewali Renato Bennato i Gianna Nannini podczas Mistrzostw Świata w 1990 roku. Wówczas Italia zakończyła grę w półfinale. Teraz i piłkarze, i kibice chcą więcej. Ci pierwsi muszą to udowodnić na boisku. Ci drudzy będą zdzierać gardła, wspierając drużynę. Fanzony wypełniają się. Wszystko zaczęło się od żonglerki flagami z logo turnieju. Były swing. Po przemówieniach otwarto strefę kibica. Można zjeść, zabawić się, a przede wszystkim obejrzeć wszystkie mecze turnieju na ogromnych telebimach. Strefa działa od 10 rano do 23. To jedno z najbardziej uroczych miejsc w Rzymie. W stojącej przy nim bazylice Santa Maria del Popolo można podziwiać obrazy Caravaggia i freski Pinturicchia. Fasady dwóch innych, niemal bliźniaczych kościółków przy placu projektował sam Bernini. Fani zjechali się z całych Włoch. Jeden z córeczką i żoną przybył z Bari. To budujące, że są tu kibice z całej Europy. To symbol odrodzenia po pandemii. Dziś, mam nadzieję, wygra Italia, ale będzie ciężko. Wszystkiego najlepszego Polsce. Bocca al lupo alla Polonia. Forza Italia. Grazie. Naturalnie dziś na Piazza del Popolo nie mogło zabraknąć tureckich kibiców. We came from Germany. Przyjechaliśmy z Niemiec, z Emmendingen, na pierwszy mecz Turcji. Mam nadzieję, że wygramy. We hope Turkey. Jeśli chodzi o szanse Włochów, wszystkie włoskie media cytują trenera Manciniego. Wczoraj powiedział, musimy pojechać do Londynu, a potem zobaczymy. a to oznacza dotarcie co najmniej do półfinału. Z Piazza del Popolo, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Włosi już w pierwszym meczu na Stadio Olimpico w Rzymie muszą wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Ich rywalem będzie Turcja, czarny koń mistrzostw. Turcja ma apetyt i to nie tylko na niespodziankę w tym jednym spotkaniu, ale i na zrobienie potężnej niespodzianki w całych mistrzostwach Europy. Turcy mają swoją nazwę specjalnie dostosowaną pod te mistrzostwa Europy. Nazywają się Bizim Çocuklar. To oznacza u nich nasze dzieciaki i właśnie takimi dzieciakami jest tego roczna reprezentacja Turcji. To najmłodsza kadra na całym turnieju, bo czego można się po nich spodziewać? W meczu z Włochami na pewno gry z kontry, ale oni jako ten underdog, jako drużyna reagująca na to, co robi silniejszy rywal, spisują się bardzo dobrze. Mówił Filip Cieśliński, ekspert tureckiego futbolu. Włosi jednak nie zamierzają składać broni i to oni są faworytem, mówi selekcjoner Roberto Mancini. My musimy grać swoje, gramy ofensywnie, więc musimy atakować, a jeśli przyjdzie się bronić, też musimy robić to skutecznie. Prawda jest taka, że jeśli gralibyśmy przy pełnych trybunach, to kibice byliby dla nas 12 zawodnikiem. Jest jak jest, gramy w Rzymie, a nasza chęć, by wywalczyć jak najlepszy wynik, jest wielka. Kto będzie górą na inaugurację Mistrzostw Europy? Włochy czy Turcja? Początek meczu o 21:00. Studio Euro 2020 w Trójce. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Ale pan Karol nie powiedział, że w Gołdapi jest 14 stopni. To jest trasa między Gołdapiem a Węgorzewem. Jadę ciężarówką dużą. Nie za ciepło, nie. No, ten pokazuje na tym termometrze samochodowym 14,5 stopnia. Zgadzam się. Tak, tak jest. 14 stopni w tej części kraju. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Ta, proszę państwa, Gołdap, cudowna miejscowość. Miałem przyjemność odwiedzić. A jezioro Gołdap w ogóle, jaki tam jest spokój, jaka cisza. Nie wolno pływać motorówkami, tylko jakieś łodzie zasilane na przykład akumulatorami elektrycznymi. Cichutko, wspaniale. O właśnie, gdyby szukali państwo pomysłu na urlop w Polsce, to rzeczywiście proszę obrać kurs na Warmię i Mazury. Tężnia w uzdrowisku, genialna, nowoczesna. To bodajże uzdrowisko i miejsce na polskiej mapie, które ma najczystsze powietrze w naszym kraju. Trzeba byłoby to jeszcze sprawdzić, ale o ile mnie pamięć nie myli, to tak właśnie jest. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur i pana, który pewnie podróżuje drogą wojewódzką 650. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dawid Podsiadło, jego małomiasteczkowy. W Trójce zapraszamy do Trójki, powolutku zmierza ku końcowi. Pogoda zachęca do rozrywek na świeżym powietrzu, nie ma co ukrywać, ale właściciele kin i dystrybutorzy nie dają za wygraną. W ten weekend przygotowali kilka doskonałych premier filmowych i ciekawe wydarzenia. Jeśli zastanawiali się państwo, na jaki film iść do kina, to najważniejsze informacje zebrała nasza reporterka Martyna Masztalerz. Najpierw zajrzyjmy na mapę festiwali filmowych. Jeszcze do jutra trwa drugi najstarszy festiwal filmowy w Polsce po Gdyni Tarnowska Nagroda Filmowa. W Białymstoku natomiast do niedzieli możemy uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka, a tuż za naszą zachodnią granicą w najlepsze trwa Berlinale, Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tyle, że tam najważniejsze decyzje festiwalowego jury zapadły już w marcu podczas części wirtualnej, ale dopiero w niedzielę zwycięzcy odbiorą swoje nagrody, czyli statuetki złotych i srebrnych niedźwiedzi. A co możemy zobaczyć w naszych kinach? My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Oscarowy Nomadland z niesamowitą Frances McDormand to film Chloe Zhao opowiadający o kobiecie po 60, która wybiera wędrowne życie i staje się współczesną nomadką. W kinach studyjnych i multiplexach można oglądać także innego laureata tegorocznego Oscara, Antonego Hopkinsa, w filmie Floriana Zellera Ojciec. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? Hopkinsowi towarzyszy wspaniała jak zwykle Olivia Colman, znana między innymi z wielokrotnie nagradzanej faworyty Yorgosa Lanthimosa czy serialu The Crown. Dziś ma swoją premierę film Geniusze Tora Kleina. Ta niemiecko-polsko-brytyjska produkcja przedstawia historię Stanisława Ulama, genialnego polskiego matematyka, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i stał się jednym z pionierów ery nuklearnej. Do we want to spend the rest of our lives with a gun to our heads? Get out! Stanisław Ulam, który stał się jedną z kluczowych postaci słynnego amerykańskiego projektu Manhattan, prowadził badania, dzięki którym skonstruowano bombę wodorową. Początkowo w jego rolę miał wcielić się Jakub Gierszał, jednak ostatecznie twórcy postawili na Filipa Tłokińskiego. A jeśli szukają Państwo weekendowej rozrywki, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na film Magnezja, który także dziś ma swoją premierę. Reżyser Maciej Bochniak postanowił pobawić się westernową konwencją i zabrać nas na Dziki Wschód. Ktoś kradnie mój towar, morduje moją siostrę. A wy nic nie wiecie? Inspektor Stanisława Kochaj. Na tym Dzikim Wschodzie zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę, Dawida Ogrodnika, Borysa Szyca czy Maję Ostaszewską. A to dopiero początek plejady gwiazd. Z popcornem czy bez, zapowiada się jazda bez trzymanki. No tak, rzeczywiście w końcu można konsumować w kinie. Czy to dobrze, czy źle, czy jest to miejsce do takiej rozrywki też kulinarnej, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić wizytę w kinie bez paczki popcornu, niech to będzie taki nieodłączny element. Trwająca do 20 czerwca druga część Berlinale jest właśnie imprezą plenerową. Filmy w Berlinie można oglądać na łonie natury, gdyby ktoś z Państwa chciał. No i wtedy nawet jak trochę zakruszymy tym popcornem, to się nic nie powinno stać.